الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امين بحرمة حبيبك الامين. اما بعدك الاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا اله الا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الامين. عزيز المؤمنين محترم المسلمين، الله عظيم الشان امتي محمدا لطفا كرما ihsan ilediği, lütfettiği kıymetli günlerin ve gecelerin içerisinde olduğumuzun farkında mıyız? Müslüman kardeşimiz, iyi görsün. Kur'an-ı Kerim'de müminlere ve Müslümanlara hitaben Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu وَبْتَهُ اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ Allah'a yaklaşmak için, Allah'ın rızasını ve rahmetini kazanmak için ona vesileler arayın. Bazı şeyleri fırsat bilin. Bazı günleri, geceleri Allah'ın rızasını kazanmaya vesile ve vasıta bilin, arayın buyurmuş olduğuna bakılırsa, Cenab-ı Hak bu vesileleri, bu vasıtaları, bu sebepleri de halk etmiş ve Resul-i Zişanı'yla da ümmet-i Muhammed'e haber vermiş bulunuyor. İçinde yaşadığımız günler, yaklaşan beraat kandilleri, arkasından Ramazan-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif'in içindeki Kadir geceleri, bütün bunlar sadece ve sadece ümmet-i Muhammed'e Allah'ın bahşettiği, istisna olarak bu ümmete verilen lütuflar, keremler, nimetlerdir. Bunları değerlendiremeden, bunları fevkalade kıymetlendirmeden eğer huzur-u ilahiye geçersek, biliriz ki hüsran içinde, ziyan içinde geçmiş olduğumuzu görmenin felaketine uğrayacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Aziz müminler, acaba daha kabir alemine intikal etmeden, daha mahşer günü gelmeden, hesap günü gelmeden, cennet cehennem henüz açılmadan acaba Resul-i Zişanımız bunları neden önceden bildirdi? Kabirde şöyle olacak, mahşerde şöyle olacak, mezarda şöyle şöyle olacak, hesap günü şunlarla karşılaşacaksınız, cehennemde şöyle olacak, cennette böyle olacak. Neden bunları daha dünyadayken, bunların hiçbirisi henüz açılmamışken neden bunları duyurdu, neden bunları anlattı, niçin bunları tebliğ etti? Aziz ümmet, bütün bunlar gayba iman çerçevesi içinde henüz görmediğimiz, henüz vakıf olamadığımız, henüz mülaki, yani karşılaşmadığımız hadiseler ve haberlerdir. Bunları daha karşılaşmadan, daha efendim görmeden, daha mülaki olmadan neden bunları acaba haber verdi Efendimiz? Neden Rabbimiz bunların bize duyurulmasını istedi? Bu suali kısaca cevaplandırdıktan sonra asıl habere ve meseleye girmiş olacağız. Şimdi aziz müminler, Rabbül Alemin kendisini daha evvel de söylediğimiz gibi Rahman ve Rahim sıfatıyla müttasip olduğunu, yarattığı mahlukata, bahusus insanlara çok merhamet ettiğini, rahmet ettiğini haber veriyor. Rabbimiz Rahman ve Rahim sıfatlarıyla kendisini bize tanıtıyor, takdim ediyor. En son ve en mükemmel gönderdiği Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı da yine hemen hemen aynı mana içinde rahmeten lil alemin sıfatıyla gönderiyor. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ayetiyle biliyorsunuz. Kendisini Rahman ve Rahim olarak arz etmiş, Rabbimiz takdim buyurmuş. Resulünü, Habibini de rahmeten lil'alemin diye takdim ediyor. İşte gerek kendisinin Rahman ve Rahim olması, gerekse Peygamber-i Zişan'ın rahmeten lil'alemin bulunması neticesinde daha dünyadayken bütün beşeriyete, ümmet-i Muhammed'e öldükten sonra nelerle karşılaşacaklarını teker teker bize önceden bildirmesi işte bu rahmetin icabıdır. Unutmayalım. Rahmetin icabıdır. Bize merhamet ettiği için bildirmiştir. Bize rahim olduğu için haber vermiş. Bu felaketlere, bu uçurumlara, bu facialara, badirelere uğramadan rızasına ve cennetine nail olalım diye önceden haber vermiş olduğunu kesinlikle rahmet-i ilahiyenin bir eseri olduğunu anlamış bulunuyoruz. Bunun için de çeşitli vesileler, sebepler, günler, geceler, çareler getirmek suretiyle ümmet-i Muhammed'e arz edilmiş. Bunları değerlendirin, kıymetlendirin, ömrünüzü boşa geçirmeyin. Zamanınızı günahlı, isyanlı yollarda tüketmeyin. Ömür sizin bir sermayenizdir, sayılı bir sermayedir. Ne kadar olacağı bilinmemekle beraber mutlaka sınırlıdır ve sayılıdır. Bu sayılı dakikaları, saatleri, saniyeleri boş yere, kötü yolda, günah yolda, haram yolda, çirkin yolda harcamayın. Bu verilen ömür elinize alınacak, hayatınız bir gün sona erecek, gözleriniz bu aleme kapanacak. Elleriniz tutmaz olacak, ayaklarınız yürümez olacak. Yerin göğün hakimi benim. Nasıl emrettiysem öyle yapın. Neden yasaklamışsam kaçının. Kendi bildiğinize gitmeyin. Allah'ın kitabında bildirildiği şekilde hareket edin. Gibi bütün bir hayatımızı kuşatan emirler ve nehiler geliyor. Dün akşam mesela kim bilir kimler ne planlar yaptılar. İşte hava güzel olacak, güneşli olacak, şöyle olacak falan diye. Bin bir program falan hazırladılar. Kırlara gidelim, çiçeklere gidelim, bahçelere gidelim, denize gidelim. Ama gecenin yarısında sabaha doğru göklerin hakim olan Allahu Teala her şeyi değiştirir. Kimse maluma sahibi değil. Ve lehu mülkü semavatı vel ardı olan Allahu Teala, göklerin ve yerin hakimi, sahibi, maliki, rabbi, halikı, mevlası olan Allahu Teala bir anda muhabbil rahman değiştirir bu hale getirir. Kimin ne haberi var? Kimin ne planı yürüyecek ki? O şimşeklerin çaktığı, yıldırımların aktığı bu gece herkes gibi biz de uyandık ve etrafı seyrettim pencereden. Tam saat 4 sıralarındaydı. Zaten biraz sonra da ezan-ı Muhammed'i okundu. Bulunduğumuz mahallede sabah ezanıyla hemen hemen hiç kimse sabah namazına kalkmıyor. Bakıyoruz böyle zaman zaman. Ama bu akşam göklerin ve yerin sahibi olan Allah-u Teala göklerde bombardımanlar patlatırken kalkmayan kimse kalmadı. Şu insanlar ne gafil ya Rabbi. Azab-ı ilahi gördüğü zaman bir parça hareketleniyor ama yine onu Allah'tan bilmiyor, Allah'tan olduğunu kabul etmiyor, anlayamıyor. Ezan-ı Muhammediye kulak vermiyor, göklerde çakan şimşeklere, gök gürültülerine kulak vermek suretiyle aciz kalıyor, perişan oluyor. Yerin ve göğün Allah'a itaat ettiğinin farkında değil. وَلِلَّهِ مِلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَضُ olduğunu farkında değil. Ve böylece hayatını, sınırlı, sayılı bir ömür sermayesini tamamen gafletle, cehaletle ve Allah'a isyanla tüketiyor. Ne olacak bu insanların hali? Aziz millet, işte bu noktada bakınız Kur'an-ı Mübin'de Âl-i İmran Sûre-i Celilesi'nde 30 numaralı ayet-i kerimeyi huzurumuza arz edeyim de ondan sonra geniş bir yine meselemizi eline boyuna incelemeye çalışalım. Evet. Rabbimiz Mevlamız buyuruyor ki ey müminler, ey insanlar, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. Mahşer günü, hesap günü, her bir insan, yeryüzünde مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ, ne çeşit hayır işlemişse, ne çeşit günah işlemişse, hepsini önünde hazır olarak bulacak ve yaptığı her şeyi ayna gibi gözünün önünde görmek zorunda kalacak. Bulacak, yani hazır bulacak. Muhtara, muhtar hazırlanmış. Her türlü hayatında ne yapmış ne etmişse, nelerle meşgul olmuşsa, kimlerle oturup kalkmışsa, ne işler işlemişse, hayatını hangi yolda geçirmişse, nefesini hangi uğurda tüketmişse, kasasındaki kefesindeki malı, parayı, serveti, sermayeyi hangi yolda tüketmiş, harcamışsa, günah yolunda mı, sevap yolunda mı, hayır yolunda mı, şer yolunda mı, haram yolda mı, helal yolda mı, iyi yolda mı, kötü yolda mı, güzel yolda mı, çirkin yolda mı, nerede harcamışsa, yaptığını ettiğini aynen önünde açılmış bir sayfa gibi bulacak diyor Hazreti Allah. İşte mesela bu. Kur'an bunu niçin önceden haber verdi? Neden önceden bunlar bize bildirilmiştir? Bunu merak etmek zorundayız ve bunun icabını bilmek mecburiyetindeyiz. Bunun işte önceden bildirilmesi hayatımızın başıboş geçmemesini, amellerimizin, fiillerimizin, davranışlarımızın, harekatımızın Allah-u Teala tarafından tespit edildiğini, irademizi hayra sarf ederseniz hayrı bulacağınızı, irademizi şerre sarf ederseniz şerri bulacağınızı ve kimseyi sorumluluk tutamayacağınızı, Allah'ın huzurunda özür beyan edemeyeceğinizi, mazeret ileri süremeyeceğinizi haber vermek için bütün bu hakikatler, emirler bildirilmiş ve bize tebliğ edilmiştir. Demek ki مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُعِنْ, ne kötülük ve hangi hayır, hangi iyilik yapılmışsa, iyiden kötüden, günahtan sevaptan ne işlenmişse, ne yapılmışsa, hepsini hazır şekilde, paket halinde önümüze açılacaktır. تَوَجِّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَنَدًا بَعِيدًا. O anda günahlarının çokluğunu görenler, ettikleri kötülüklerin ve günahların dağ gibi yığılmış olduğunu görenler isteyecekler ki kendileriyle günahları arasında uzun bir mesafe olsun da o günahlarını görmesinler. Görmemek için, o günahları gözleriyle görmemek için emeden bahida, çok uzak bir mesafe, aralarında büyük mesafeler olmasını isteyecekler. Utanacaklar, korkacaklar, sıkılacaklar ve orada muazzam bir hasret, muazzam bir tahassür duyacaklar. وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ. İşte Allah-u Teala bunları haber vermek suretiyle önceden sizi azabından sakındırmak istiyor. وَيُحَذِّرُكُمْ, sizi sakındırıyor. Hazır edin, sakının, korkun, çekinin, günah işlememeye, haramlardan sakınmaya, isyanlardan uzaklaşmaya sizi teşvik ediyor. Sizi sakındırıyor. وَاللّٰهُ رَعُوْفٌ بِالْعِبَادِ. Allah-u Teala kullarına çok acıyan, merhamet eden, re'fet eden bir kudretli kamiledir. Allah-u Teala kullarına çok acıyan, çok merhamet edendir buyuruyor. İşte buradan da anlıyoruz ki ileride başımıza gelecek olan hadiseleri, kıyamet günündeki sahneleri, yevmi hesaptaki badireleri ve felaketleri önceden haber vermesi رَعُوْفٌ بِالْعِبَادِ olduğu içindir. Kullarına acıdığı içindir. Rahim olduğu için, رَعُوْف olduğu için bize önceden haber vermiştir. İşte aziz müminler, bu muazzam haberin tahtında acaba 24 saatlik hayatımızı, bir günlük hayatımızı ve bir ömür hayatımızı bu istikamette yürütebiliyor muyuz? yürütemiyor muyuz? Yaşadığımız hayatı kontrol edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Yaşadığımız aile hayatını, yaşadığımız toplum hayatını, yaşadığımız cemiyet hayatını, ticaret hayatını acaba bu çizgide tutabiliyor muyuz, tutamıyor muyuz? Bunun hesabını dünyada yapmadan geçmeyelim. Manzaraya bakılırsa, manzaraya, yaşadığımız toplumun, cemiyetin manzarasına, yani görünümüne, tablosuna bakılacak olursa, tutulacak tarafımız kalmamıştır. Ne kıldığımız namazlar, ne tuttuğumuz oruçlar, ne sair hayır hasenatımız, hiçbir taraftan bizi kurtaramayacak gibi görünüyor. Mevlana'mızın dediği gibi, Mevlana öyle söylüyor. Müslümanlar camilerde namaz kılıyorlar da, camiden çıktıktan sonra caddelerde ve sokaklarda çıplak kadınlarla karşı karşıya geliyorlarsa, zina ile, faizle, fuhuşla, rezaletlerle, haramlarla yüz yüze geliyorlarsa, bu Müslümanların hali şuna benzer diyor. Bu türlü Müslümanların camide namaz kılıp da caddeye çıkar çıkmaz sırtına kadar soyunmuş bir çıplak kadınla karşı karşıya gelmek durumunda olan Müslümanların hali şuna benzer diyor Mevlana. Bir testiye benzer ki testi, çeşmenin önüne koyarsınız testiyi, ağzına kadar testi dolar, çeşmeden çekersiniz, o anda kırılıverir ve bütün su boşa dökülür, testi boş kalır. İşte camilerde namaz kılıp, dergahlarda, tarikatlarda tesbih çekip de sokağa çıkınca çıplak bir kadınla karşı karşıya gelen Müslüman, o çeşmenin önünden çekilirken kırılan testi gibi bütün amelleri boşa gitmek suretiyle hiçbir şey ortada kalmaz diyor. Donup boşanıyor, donup boşanıyor, hayatımız tamamen boşluk içinde devam ediyor. Ne kıldığımız namazların huzurunu, lezzetini alabiliyoruz, ne tuttuğumuz oruçların saadetini bulabiliyoruz, cemiyet bütün leşetiyle cehenneme gidiyor, çoluk çocuk bütün vahşetiyle cehenneme gidiyor, toplum olan ve suretiyle Hazreti Muhammed Mustafa'dan uzaklaşıyor. Sadece bir avuç Müslümanlar, bir avuç halde camilerde ibadet etmenin, sadece bir avuç Müslümanın toplaşmasının hiçbir manası ve değeri kalmıyor. Toplum, cemiyet, bütün şubeleriyle, bütün yönleriyle, olanca dehşetiyle cehenneme gidiyor. Allah'ın azabına koşuyor, Allah'ın kahrına koşuyor ve hiç kimse bu akan seli durdurmaya çırpınmıyor ve çalışmıyor. İşte hayatımızı kontrol edebiliyor muyuz deyince bu açıdan bakmak lazım gelir topluma. Bizim sorumlu olduğumuz hususlarda ne ölçüde, bize taalluk eden meselelerde, bizim irademize, bizim şuurumuza, bizim iç dünyamıza taalluk eden meselelerde kendimizi ne ölçüde muhasebeye çektiğimizin farkında olmak zorundayız. Çünkü mutlaka yevme tecidü küllü nefsin ma amilet min hayrun muhtara ve ma amilet min su'in ayetinin tecellisiyle karşı karşıya geleceğiz. Ne yapmışsak, ne etmişsek, hayatımızı nasıl, nerede, ne şekilde, ne biçim harcamış ve tüketmişsek karşımıza çıkacağının haberini almış bulunuyoruz. Evet. Burada şu mesele karşımıza çıkıyor. Eğer bu fani hayatımıza fani demek, az da yaşasanız, çok da yaşasanız sonunda tükenen demektir. İsterse 90 sene yaşayın, isterseniz 190 sene yaşayın, sonunda tükenecektir. Fani demek o demek yani. Bekası yok, devamı yok, sonsuzluğu yok bu işin. Tükeniyor, bitiyor ve bir noktada son buluyor fani. Ve kimseye de yeryüzü kalmamış. Kimse yeryüzünde ebedi kalmak gücüne, devamlı kalmak fırsatına, sonsuz kalmak imkanına sahip değil. Ne yaparsa yapsın, nereye çıkarsa çıksın. Hangi güce, hangi kudrete kavuşursa kavuşsun. اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجٍ مُشَيَّدَ Ayetler her şeyi açıklamıştır. Buyuruyor ki, اَيْنَ مَا تَكُونُوا Nerede olursanız olun. Hangi makamda, hangi mevkide, hangi servetin, hangi saadetin, hangi imkanların adamı, sahibi olursanız olun, yudrikkümül mevt, fanilik, ölüm gelip sizi mutlaka bulacaktır. Peşinizden gelip sizi alacaktır. Velev kuntum fî burûcim şeyyede, velev ki, hani olsa bile, velev ki demek olsa bile demek, siz en müstahkem kalalarda hiçbir düşmanın girmesine imkan olmadığını zannettiğiniz çelik kalaların arasında olsanız bile, yahut diğer bir mana ile göklere çıksanız da gezegenlerde istasyon kursanız bile, Merih gezegeninde, Neptün, Plütün, Uranüs gezegenlerinde istasyonlar kursanız, seyyarelerde yerleşseniz ve dünyanın en uzak noktalarında hiç kimsenin gelemeyeceğini, giremeyeceğini zannettiğiniz en müstahkem noktalarda bulunsanız bile fanilik damgası, ölüm gelip sizi alacak ve bu hayattan mutlaka çekip çevirecektir bu. O halde kimseye bir şans kalmış değil. Kimseye bir yol kalmıyor. Ebedi kalmak imkanı alınmıştır burada. O halde aziz müminler, hayatımız madem ki elimizde, bize bir emanettir, geçicidir, elimizden alınacaktır. Hiç kimsenin burada kalmaya mecali, gücü, kudreti yoktur. O halde burada şu mesele ortaya çıkıyor. Demek ki biz insanlar bize verilen dünya hayatının içinde bir aldanış halindeyiz. Sanki bu hayat son bulmayacakmış, sanki hayatımızın hesabını vermeyecekmişiz gibi müthiş bir aldanışın içerisindeyiz. Çocuklar mesabesinde yine Hazreti Mevlana burada şu misal veriyor. Diyor ki bazı çocuklar vardır. Bu çocuklar şekeri çok severler. Veya elma şekeri. Şekere batırılmış elma. Elma şekeri diyorlar. Bir de bir çöp saplanmış elmaya tutup böyle çocuklar yalamak şekeri yiyorlar. Elma şekeri. Çocuklar bunu çok severler diyor. Sokakta satılırken bu elma şekerini gören çocuk hemen koşar. Bir tane ister sahibinden, satıcısından. Satıcısı da para ister. Git annenden para getir, sana bu elma şekerini bir tane vereyim de. Çocuk da annesine koşar, para ister. Annesi memnun kalmaz. Para vermezse çocuk ne yapar ne eder? Annesinin sandığından çekmecesinden annesinin gerdanlığını, bir sürü altınını alır, götürüp bu elma şekerciye teslim eder ve bir elma şekeri alır. Zavallı çocuk diyor Mevlana, bilmiyor ki o elma şekeri satan adama verdiği annesinin bir avuç altınıyla o elmaların bahçesini satın alabilirdi. Ama bilmiyor, henüz dünyaya ermemiş, akıl balir değil, işin farkında değil, işten aldanıyor, arzusuna aldanıyor, şehvetine aldanıyor, nefsinin arzularına aldanıyor. Bir avuç altını verdi, bir elma şekeri aldı. Halbuki aynı altınla o elmaların bütün bahçesini alabilirdi. Dünyaya ermemiş, akıl balir değil. İşte diyor, dünyasını alıp da ahiretini unutan, dünyadayken ebedi hayatı olan ahirete göre çalışmayan, ebedi aleme karşı hazırlanmayan, ahiret hayatını unutan, ihmal eden bir insanda bir avuç altını verip de bir elma şekeri alan, çocuk gibi henüz biliyora ermiş olmayan sayılır bir insandır diyor. İşin farkında değil. Dünyayı almış, ahirete atmış. Ebedi alemden haberi yok. İşin farkında değil. Henüz biliyora ermemiş. Canım nasıl biliyor demiş, 90 yaşına gelmiş adam. 90 yaşına gelmiş ama henüz işin farkına varamamış. İşin hakikati olamamış. Geçen gün, cuma günde söylediğim gibi, yeri gelince tekrar icap ediyor. Bir bankada müstahdem olarak çalışan bir Müslüman arkadaşımız anlatıyor. Garip bir insan, fakir bir insan. Ama yine dinini, İmanını düşünen, arayan, Allah'tan korkan bir insan, çırpınan bir insan. Hocam diyor, geçen gün diyor, bankaya yaşlı, hakikaten iyice yaşlanmış, gözlerinin görme kabiliyeti zayıflamış, dizinin darmağını azalmış. Yaşı bir hayli geçmiş bulunan ihtiyar iki büklüm bir kadın geldi diyor. Bir kadın geldi. Yanında da birisi var. Elinden tutmuş böyle sürükleyerek geldiler. Herkesin dikkatini çekti diyor. Bu yaşlı kadın adeta günün tabiriyle bir ayağı mezarda, bir ayağı dışarıda. Öyle ihtiyar bir kadın. Yaşlı bir kadın. Bu kadın ne arıyor bankada? Bu faizli, Allah'ın haram ettiği faizlerle dolup boşanan bu bankada bu kadın ne işi var? Allah Allah, hele bir bakayım dedim, merakla takip ettim diyor. Gördüm ki diyor, koynundan öylesine bir para çıkardı ki diyor, 100 lira bir para, alın bu parayı da bana hesap açın, aydan aya vereceğiniz faizi maaşı bekleyeceğim de bunu yaşayacağım dedi ve faize yatırdı diyor. Gözümle gördüm diyor. Son derece hayret ettim, merak ettim diyor. Nasıl olur? Hani yaşlı hiç olmazsa gidiyor, gidici. Suratında, vücudunda, dünyasında fanilik alametleri hepsi doğmuş kadında. Ebedi aleme intikalinin bütün şimşekleri çakmış. Her şeyiyle artık zevale erdiğini göstermiş bir insan. Hiçbir işin farkında olmaz. Nasıl haram helal ayırmaz? Nasıl günah sevap düşünmez? Nasıl böyle kör bir şekilde gidebilir diye merak ettim. Sokuldum diyor ve dedim ki, teyze, sen dedim diyor, hiç duymadın mı, işitmedin mi? Allah-u Teala faizi haram kıldı. Nasıl oluyor da bunca parayı getirip faize, faizli maaşı yatırıyorsun? Bunu nasıl yiyeceksin? Allah'tan korkmayacak mısın? Hazreti Muhammed'e utanmayacak mısın dedim diyor. Hiç düşünmüyor musun? Bak bir ayağın mezarda, bir ayağın dışarıda, korkmuyor musun dedim. Kadın diyor, celallandı diyor, kızdı, asabileşti. Aa, şuna bak dedi diyor, evladım sen hiçbir şeyin farkında değilsin dedi diyor. Zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın dedi diyor. Faizin neresi günahmış dedi diyor, neresi sakıncalıymış dedi diyor, ne günah varmış dedi diyor. Bakın yani 90 yaşına da gelse, dininden haberi olmayan, İslam'dan haberi olmayan, emirlerden yasaklardan haberi olmayan bir insanın hiçbir değeri ve kıymeti kalmıyor. Nereye gittiğini farkında değil. Ne yaptığının farkında değil. Hangi istikamete gittiğinin tayinini yapabilmiş değil. Bu insanın yarın Allah'ın huzurunda vereceği hesap ne korkunç olacak, ne müthiş olacaktır. İşte bu noktada Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك بقدر مكانك فيها. Ey Müslüman, dünyada ne kadar kalacaksan o kadar çalış. Dünyada ne kadar kalacaksanız o kadar çalışın. Eğer dünyada sonsuz kalacaksanız artık ona göre, dünyada sayılı sınırlı kalacaksanız yine ona göre tedbirinizi alın. Dünyada bir kaderi mekanike fiha, dünyadaki ikametiniz ne kadarsa ona göre çalışın. Dünyada kalacağınız miktar, kalacağınız müddet, kalacağınız mühlet içerisinde ona göre dünyayı ona göre takdir edin. Dünyayı ona göre değerlendirin, ona göre planlayın, ona göre hazırlayın. وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدَرِ بَكَائِكَ ف۪يهَا. Ahiretine de, ahirette kalacağın, beka bulacağın kadar ahiretin için çalış diyor Resulü'nün şanımız. Dünyada, dünyaya kalacağınız kadar, ahiretinize de, ahirette kalacağınız kadar, ahirette ne kadar kalacağız? Sonsuz kalacağız. Geriye dönüşü olmayan, tükenmeyen, bitmeyen, dünyadaki zaman ve mekan kalıplarını sığmayan bir aleme yolculuğuz. Hani biz şimdi dünyada hadiseleri, olayları, mekanları, zamanları ve mutlaka içinde yaşadığımız hayatı zaman ve mekan mefhumuna göre düşünüyoruz. Eğer siz de ahiret hayatını dünyadaki ölçülere göre düşünürseniz yanılırsınız. Ölçü değişecek. Alem değişiyor. Biz şimdi aklımıza sığdıramıyoruz. Nasıl olur da sonsuz olur? Hani saat var dünyada, zaman var. Bu saate, bu zamana bu hesaba vurduğumuz zaman her şeyin bir sonu geliyor. Sonu oluyor. Ama ahiret hayatı dünyadaki ölçülere göre değil. Dünyadaki zaman ölçüsüne göre değil. Dünyadaki mekan ölçüsüne göre değil. Dünyadaki hesaba göre değil. Ahireti dünya hesabına göre düşünmeyeceksin. Apayrı bir hadise. Mesela İslam alimleri bu konuda bir hayli kurcalamışlar meseleyi. Cenab-ı Hak müminlere, yeryüzünden iman ile geçmiş bulunan Müslümanlara cennet vereceğini vaat ediyor. Allah-u Teala'nın sözü var, vaadi var, söz vermiş. Cennet vereceğim diyor. Ve vereceği cennetin de genişliğini, çok geniş olduğunu ifade etmek üzere de şöyle buyuruyor. Bakınız. Ve cennetin arduha semâvâtu vel ard. Öyle bir cennet ki, ve cennetin öyle bir cennet ki arzuha, genişliği. Arapça genişlik demek el arzu, arz. Genişlik, tül, uzunluk. Bu verilecek olan cennetin genişliği es semâvâtu vel ard. Bütün göklerin ve yerin genişliğinden daha geniş olacak. Yani çok genişliğini ifade etmek için bir misal olsun diye Rabbimiz veriyor. Bir tek Müslümana, bir tek mümine verilecek olan cennetin genişliği bütün kainatın, göklerin, semavatın genişliğinden daha geniş olacak. Bu nedir bu? Bu nasıl telakki edilecek? Bu cennete nasıl tahakküm edilecek? Yani size verilen bu kadar geniş cenneti nasıl göreceksiniz? Nasıl bütün bu cennetin nimetleri istifade? Hani buna gücünüz, süratiniz, vüsatınız yetecek mi? Dünya hesabıyla düşünürseniz buna imkan yoktur. Demek alem değişiyor, hesap değişiyor, mesafe ayrılıyor, mekan manası, mefhumlar, kavramlar değişiyor. Sormuşlar, demişler ki İslam alimlerine, bu kadar geniş olan cennete bir tek Müslüman nasıl malik olacak? Nasıl her tarafına gidecek, gelecek, gezecek, tozacak? Nasıl her tarafından tenahum ve telezzüz edecek? Buna zamanı, zaman mevzu var. Buna sürati, hızı yetecek mi? Cevabında diyorlar ki, ahiret aleminde öyle bir hesap uygulanacak ki, öyle bir plan uygulanacak ki, dünyadaki zaman ve mekan kavramlarının dışında olacak bu. Dünyadaki kronometreyle ölçülmeyecek zaman orada. Dünyadaki saatlerle ölçülmeyecek zaman orada. O ayrı olacak. Bir misal olsun diye şunu söylemişler. Mesela şimdi şuradan kalksanız da gerçekten Ankara'ya gitseniz işte şu kadar saat çekiyor. Ama vasıtalar mevzu bahistir. Yaya giderseniz şu kadar, otobüste giderseniz şu kadar, uçakla giderseniz şu kadar. Vasıtalara göre mesafe kısalıyor, uzanıyor. Uçakla giden için mesafe başka, otobüsle giden bir insan için mesafe başka. Demek vasıtalar söz konusudur. Mesafeler, vasıtalar fiyat test ediyor. Sürat ona göre ayarlanıyor. Ama ne olursa olsun mesafe vardır. Hakikaten yani bedenen şöyle Ankara'ya gitmek isteyen kişi önce mesafeyi aşmak zorundadır. Bedenli bir zaman kavramında oraya gitmesi gerekir. Bir de gözünüzü kapayıp da hayalinizle, hani insana bir hayal var, çok süratli bir şey o. Gözünüzü kapar kapamaz hayal ederseniz hemen kendinizi şimdi Ankara'da bulabilirsiniz. Hayal hızıyla, hayal süratiyle, hayal gücüyle bir anda kendinizi Ankara'da, bir anda Almanya'da, bir anda memleketimizde, bir anda dünyanın bir ucunda bulabilirsiniz. Hayal sürati. İşte dünyadayken bile insana bir takım süratler, hızlar, enerjiler verilmiştir. Ahirette ve o cennette Müslümana öyle bir sürat, öyle bir kudret, öyle bir vüsat genişlik verecektir ki istediği anda, istediği yerde lezzetlenmek insana malik kılacaktır deniyor. Mesela bir hayal, hani şimdi dünyadaysan hayal süratiniz orada bir gerçek olacak. Anında istediğiniz yere hemen uğrabileceksiniz. Demek ki o alemi, ebedi alemi, sonsuzlar alemini, ahiret alemini bu dünyadaki alemin hesabıyla ölçmeyeceksiniz. Bu dünyanın mesafesiyle, zamanıyla, mekanıyla kıyas etmeyeceksiniz. Mümkün değil. O bakımdan sadece misal olsun diye bunlar söylenmiştir. O halde ey müminler, dünyada kalacağınız kadar dünyaya çalışın. dünyada yaşarken ebedi hayatınızı, ahiret hayatınızı sakın unutmayın. Unutmayın. Ve ahiret aleminde ne kadar kalacaksanız, size nasıl bildirilmişse, onun müddeti mühleti olmadığına göre, sonsuzlara kadar kalacağına göre, asıl çalışmanızı, gayretinizi ve hesabınızı bu ebedi aleme göre hazırlayınız. Hiçbir surette dünyayı ahirete tercih etmeyiniz. Adam dünyayı tercih ediyor. Ahiret neredeymiş diyor, kim gitmiş gelmiş diyor, kim görmüş işitmiş diyor, neyin nesiymiş bu diyor. Ve bütün gücüyle dünyayı tercih ediyor, ebedi hayatı, ahireti ihmal ediyor veya inkar ediyor. Allah-u Teala bu gibi afetlerden ümmet-i Muhammed'i muhafaza buyursun Allah. Aziz müminler, bakınız burada bu noktaya gelmişken, geçmiş Müslümanların bu hususu nasıl idrak ettiklerini, nasıl telakki ettiklerini tarihi bir hadiseyle görmeye çalışalım. Tarihi geçmiş Müslümanlar, vaktiyle İslam'ı hakkıyla yaşamış olan, İslam imanını hakkıyla kalbinde yaşatmış, hayatında yaşamış olan Müslümanlarla ilgili bir vakayı anlatalım ki bu mesele daha açık bir şekilde anlaşılsın ve onların yaşadığı hayatla bizim içinde bulunan hayat arasında bir mukayese imkanı doğsun. Hukiye enne Umar ibni Abdülaziz fi vakti hilafetihi. Ömer ibni Abdülaziz namında çok güçlü, fevkalade müttaki bir halife, nasihat kitaplarına çok yer almış bir zat var. İslam alimleri bunu da Hulefai Raşidinden sayıyorlar. Emevi halifelerinden Ömer ibn Abdülaziz, mübarek bir insan, çok müttaki bir halife. Zamanı o kadar güzel, insanlara, beşeriyete o kadar güzel hizmet etmiş ki, bütün kitaplarda adından, isminden çok büyük bir saygıyla bahsedilen bir insan. Ömer ibn Abdülaziz. Fi vakti hilafeti, halifelik zamanında, halifeyken, devlet başkanıyken, ersele cüyuşen minel müslimine iler Rum, Müslüman askerlerden meydana getirdiği bir orduyu, bir askeri kıtayı Bizans'a gönderdi. İstanbul'a göndermiş. Hani gidin İstanbul üzerine bir sefer yapın. Allah yolunda çarpışın. Oralara İslam'ı yayın. İmkan olursa, Rabbül Alemin nasip ederse İstanbul'u fethedin demiş. Biliyorsunuz Sultan Fatih'e kadar İstanbul'un üzerine çok seferler katiplendi. 29 defa İstanbul kuşatıldı. Kimseye nasip olmadı. Sultan Fatih'e nasip oldu. Bütün Müslüman, her bir Müslüman devlet reisi Sultan Fatih'e kadar İstanbul'u almak için çarpışmış yani. Çalışmışlar. Ordu göndermişler, muhatırat, her şeyi yapmışlar. Fakat takdir ilahi tabi o noktaya gelmiş. Bizans'a asker gönderdi diyor. Ömer ibn Abdülaziz göndermiş. Vel hezemeti sahabe. Gönderilen askerler mağlup olmuşlar. O günkü duruma göre artık neyse mağlup olmuşlar. Ve üsre işruğunu neferen 30 tane Müslüman asker de orada esir olmuşlar. Hani şehit olan şehit olmuş, geriye dönen geriye dönmüş ama 20 tane mümin asker de esir olmuşlar. Orada kalmışlar. Ve emara Kaysar-ı Rum. Kaysar dediği Bizans hükümdarı, Rumların hükümdarı, kralı emretti. Ehaden minhum, o 20 tane esir olmuş olan Müslüman askerlerden birisini emretti. Şöyle dedi. İn dehalte fî dîni ve secette lissanemi ec'alike amiren fî beldetin azînetin. Eğer dini İslam'dan çıkar da Hristiyan dinine girersen ve şu haç denen haça, yani istavroz denilen o haça eğilir, secde edersen, dinini değiştirirsen, Hristiyan olursan seni bu İstanbul'da en büyük makama, bizim dinimize gir ve bizim tapındığımız şeye secde et. Seni en büyük makama getirip amir yapacağım dedi diyor. وَاِنْ لَمْ تَدْخُلْ ف۪ي د۪ينِ, eğer bizim dinimize girmezsen اَقْتُلْكَ ve adrub unukake, seni öldüreceğim ve boynunu kılıçla içine biteceğim, dedi diyor. Bu sözün karşısında mümin asker, Müslüman asker fekale dedi ki, la ebi'i dine biddünya, ben hiçbir şey için dinimi atıp dünyamı tutmam, dünya için dinimi satamam. La ebi'i, yani satamam. Eddine dinimi biddünya, dünyaya karşılık dinimi satamam, makam ve mevki karşısında dinimi değiştiremem, ölüme razıyım, dinimi değiştirmeye razı değilim, cevabını verdi diyor. Fe emera bi katlihi. O hükümdar da bu Müslüman askerin katlini emretti. Öldürün bu adamı dedi. Fe kutire fil meydani. Meydanın ortasında şehit edildi, öldürüldü. Ve zırıda unukuhu bi seyfi. Ve boynuna korkunç ve keskin bir kılıç vuruldu ve kafası meydana düştü diyor. فَدَارَ رَأْسُهُ فِي الْمَيْدَانِ سَلَاسَ مَرَّاتٍ. O Müslüman askerin boynu meydana düşer düşmez, o baş, o meydanın tamamını, o cinayetin işlendiği meydanın tamamını, dare, yüz yuvarlak meydanı 3 defa döndü. O kesilmiş olan Müslümanın başı, meydanda 3 sefer beveran etti, döndü. وَكَانَ يَكْرَهُ هَذِهِ الْآيَةِ. Şu ayet-i kerimeyi de aynen okuya okuya dönüyordu, kesilmiş baş olarak. يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اِرْجِعِي اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي. Ey benim razı olduğum insan, gel bana, gir cennetlerime diyen ayet-i kerimeyi okuya okuya, kanı boşana boşana o kafa meydanın 3 kere döndü de durdu diyor. Ben dünyayı alıp dinimi satamam diyen insan. Mümin, İslam'ı aynıyla yaşayan insan, her devirde bu türlü destanları ve bu türlü Allah'ın gösterdiği mükafatları gözlerle görmüş ve devam etmiştir. Ondan sonra bu hadise karşısında diyor Bizans hükümdarı dehşete kapıldı. Hayret içine düştü ve hemen ikinci bir askeri çağırdı. Ona da aynı şeyi teklif etti. Eğer dininden döner de benim dinimize girersen seni vezir yapacağım. Kendime en yakın bir yardımcı yapacağım. Ama dinimize dönmezsen seni aynen deminki arkadaşın gibi öldüreceğim. Deyince o ikinci Müslüman asker de aynı cevap verdi. Ben dinimi satamam. Dinimi dünya için atamam. Ve her şeye razıyım, dinimi atmaya razı değilim deyince onun da boynunu keskin bir kılıçla vurdu. Onun da boynu, kafası yere düştü. Ve meydanı 3 sefer dolaştı, dolaşırken şu ayet-i kerimeyi okuyordu diyor. فَهِيَ فِي عِيْسَةٍ رَابِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ كُتُوفُهَا دَانِيَةٍ. Hakka suresindeki bu ayetleri okuya okuya meydanı 3 defa döndü, kesilen baş ve yerinde kaldı diyor. وَاَمَرَ اَنْ يَأْخُزَ السَّالِسِ. 3. askeri çağırdı. Sıra gidiyor bakalım. 3. askeri çağırdı. Ona da vekale dedi ki, مَا تَقُولُ اَنْتَ. Sen ne düşünüyorsun? Bak ikisi gitti. Sen ne düşünüyorsun? هَلْ تَدْخُلُ ف۪ي د۪ينِ. Sen de bizim dinimize girecek misin? İslam dinini terk edip bizim dinimize girecek misin? Ne düşünüyorsun? مَا تَقُولُ اَنْتَ. Ne söylüyorsun sen? Senin fikrin ne? Diye sordu. Eğer dinimize dönersen yine وَاَجَعَلُكَ اَم۪يرًا. Seni kumandan, ordu komutanı yapacağım. Kendi askerlerine komutan yapacağım, dedi diyor. Fakat o anda فَاَدْرَكَتْهُ اَشَّكَالَتُ. Birdenbire o üçüncü askerin tavrı, kalbi, fikri değişti, şekalet isabet etti. وَقَالَ. Dedi ki, دَخَلْتُ ف۪ي د۪ينِكَ. Ben de sizin dininize geçiyorum, dedi. Dinine vazgeçti. Ben de dinimi değiştiriyorum, dedi. وَقْتَرْتُ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ. Dünyayı alıyorum, ahirete asıyorum, dedi. Şekalet eder. Herkes saadet içinde olamıyor. Bir anda değişti. Mukallibül kulübün Allah-u Teala. O anda o şekaletle o durumu değişti. Ben dinimden çıkıyorum dedi. Dünyayı alıyorum, ahireti bırakıyorum dedi. Hükümdar emir verdi. İktib lehu. Şimdi benim verdiğim sözü yazın. Hani komutan yapacağım demişti. Emir yapacağım demişti. Yazın tamam. Emir olacak deyince. Ve kâle veziruhu. Bizans hükümdarın veziri dedi ki, ya Melik, ey hükümdarım, keyfe ateytehu bi gayri tecrübetin, hiç tecrübe etmeden bu komutan olur mu? Yabancı bir adam, dışarıdan gelmiş, hiç tecrübe etmeden bu adamı nasıl kurumla yapıyorsun dedi. Fekâlel veziru, veziri dedi ki hükümdarım, kullehu in kunte sadikan fi kulli kelamik, fattil rafilen min eshabike, nusabdik kelamek. Ey dinini değiştirmiş adam, sana verdiğimiz sözler ama seni tecrübe etmek istiyorum. Eğer söylediklerinde doğruysam, şu Müslüman arkadaşlarından birisinin boynunu hır çıkana inanalım dediler. Şu Müslümanlardan birisini sen vur, öldür, başını vur ki senin sözüne inanalım, seni kumandan yapalım dediler. فَأَخَذَ الْمَلْعُونُ وَاحِدًا مِنَ اَصْحَابِهِ فَكَتَلَهُ Onların sözüne aldandı mel'un isen, eline kılıcı aldı, Müslüman kardeşlerinin birisini orada, ben bunu vurdu, şehit etti diyor. فَأَمَرَ الْمَلِكِ Melik emretti, tamam. Bizim vaat ettiğiniz yerin bunu kumandan yapın, bunu başkan yapın, vezir, emir yapın deyince, فَكَالَ الْوَزِيرُ Yine hükümdarın veziri dedi ki, هَذَا لَيْسَ مِنَ الْعَقْلِ وَالْفِقْنَ Bu bir akıllı iş olmaz hükümdarım. Kendi arkadaşını öldürenden bize hayır gelmez mi diyor. Kendi kardeşini, kendi yoldaşını, kendi arkadaşını hayasızca ve melunca, kafirce öldüren bir kişiden bize de fayda gelmez. Bize de yaramaz bu, bunu kumanma yapmayalım deyince فَاَمَرَ بِكَفْرِهِ Onu da orada hayır katlettiler diyor. O da gitti oraya. وَكَفَعُوا رَأْسَهُ Onun da başını kestiler. وَدَارَ فِي الْمَيْدَانِ سَلَاسَ مَرَّاتٍ O kesilen, o üçüncü kesilen adamın başı da meydana üç kere dolandı. Üç defa meydanı gezdi. وَكَانَ يَكْرَعُ رَأْسُهُ هَذِهِ الْآيَةِ O mel'unun başı da şu ayetleri okuya okuya meydanı dolaşıyordu. اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَزَابِ اَفَاَنْتَ تُنْكِزُ مَنْ فِي النَّارِ Habibim, kendi iradesiyle cehenneme gideni sen kurtaramazsın. Kendisi azaba gitti. Bu ayet okuya okuya meydanı dolaştı. Ve böylece iki tanesi ahiret hayatını tercih etti ve ebedi saadetlere cennetlerine ayırdılar. Üçüncüsü dünya hayatını tercih etti, dünyada da kalmak imkanını bulamadı. O ne rezil oldu? İşte İslam'ı gerçekten hakkıyla yaşayanların hayatını görüyoruz. Ne güçlü ne kudretli bir neticeye kavuşmuşlardır. İşte aziz müminler, biz de hayatımızı değerlendirirken hangi ölçülere riayet edeceğimizi tayin edelim. Yanılmayalım, şaşırmayalım ve şu geçip gitmekte olan dakikalarımızı büyük bir idrak ile, büyük bir şuur ile Allah'ın razı olduğu ölçülere hayatımızı uydurmaya çalışalım. Rabbil alemin cinneleri muvaffak eylesin inşallah. Bu mevzuyla alakalı daha bir hayli ayet-i kerimeler var, hadis-i şerifler var ve mahşerde nasıl Allah'a hesap vereceğimize dair beyanlar, açıklamalar var. Bunları inşallah bundan sonraki derslerimizde, Ramazan-ı Şerif'teki derslerimizde ve teravih namazların derslerimizde anlatmak suretiyle günümüzü ve gecemizi kıymetlendirmek suretiyle Allah'a kulluk yolunda inşallah bir aksaklık meydana getirmeden devam etmeye kararımız vardır. Rabbimiz cümlemizi mağfiret eylesin inşallah. İlahi ya Rabbi günahlarımızı affeyle. İlahi ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. İlahi ya Rabbi huzuru toplamak cümlemizi kulluğuna kabul eyle. Azgın nefislerimizi ıslah eyle. Perişan alemi İslam'a imdad eyle. Yeryüzünde dini İslam için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde Müslümanlara tuzaklar kurmaya çalışan Beni İsrail'i kahru perişan eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurunuz. Bu imanla, bu ikrarla cümlemizi cennetine layık eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi uzaktan yakından toplaşarak şurada huzurunda secde eden, sana kulluk etmeye gelmiş bulunan bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerini kadın erkek genç ihtiyar demeden hepsini rıza ve rahmetine nail eyle ya Rabbi. Cennet ve cemalini mazhar eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlarımıza bela ver ya Rabbi. Borçlu olanlarımıza edala nasip eyle ya Rabbi. Milletimizi, memleketimizi, alemi İslam'ı her türlü fitneden, fesattan, iç ve dış düşmanların tahribatından muhafaza eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.